Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 stycznia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Piekarach Śląskich przeszedł marsz milczenia po zabójstwie 13-letniej Patrycji. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie można pobierać do końca stycznia. Rosja wycofuje się z traktatu o otwartym niebie, tak jak wcześniej Stany Zjednoczone. Mieszkańcy Piekar Śląskich, rodzice oraz koledzy brutalnie zamordowanej 13-letniej Patrycji z Bytomia przeszli ulicami miasta w marszu milczenia przeciw przemocy. Wstępne wyniki sekcji zwłok dziewczynki potwierdziły, że była w ciąży, a bezpośrednią przyczyną jej śmierci była rana kłuta serca. Sprawcą zabójstwa okazał się niespełna 15-letni Kacper S., który przyznał się do winy. Dwa lata młodsza ode mnie. Trudno mówić. No jeszcze z córką, a znajomi to są. Bardzo smutno, że taka tragedia się mogła stać. Po prostu to były dzieci, no. To były dzieci, to psychika po prostu nie wytrzymała. Nie wiem, oboje dzieci, oboje współczuję strasznie rodzicom i z jednej strony, i z drugiej strony. A nawet jak teraz się okazało, że jest w ciąży, to wydaje mi się, że inaczej by można było to rozwiązać. Wsparcie rodziny jednej i drugiej i pomoc psychologów i na pewno byłoby inaczej. Teraz bym miała w środę 14 lat przyszło, a on miał w środę 15. Na razie sąd podjął decyzję o umieszczeniu sprawcy zbrodni 15-letniego Kacpra S. na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Spadła temperatura i leży śnieg. Zima to trudny czas dla bezdomnych, dlatego radomscy streetworkerzy i strażnicy miejscy ruszyli im z pomocą. Przeszukują kanały ciepłownicze i opuszczone budynki. Rozdają ciepłe posiłki, leki i odzież, a przede wszystkim namawiają do zmiany życia. Zadanie do łatwych nie należy. Komuś, kto wiele lat temu stracił rodzinę oraz dach nad głową i pogodził się z tą sytuacją, trudno wyobrazić sobie powrót do normalności, tłumaczy streetworkerka Dagmara Kornacka. Także nie tylko ta dodatkowa porcja kalorii, która ma chronić przed zamarznięciem, ale też właśnie budowanie tej relacji streetworker bezdomny, tak żeby tego bezdomnego właśnie połączyć z instytucją. Bezdomni doceniają pracę i zaangażowanie streetworkerów. Bez ich wsparcia trudno byłoby im przetrwać zimę. Przyjdzie porozmawiać ze mną. Posiedzi. Dużo mi pomaga. Tak jak teraz nie chodzę, to pójdzie mi do sklepu, zakupy zrobi i lepiej jest. Streetworkerzy Caritas i strażnicy miejscy zapewniają bezdomnym również pomoc medyczną. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie można pobierać do końca stycznia, mówi minister Marlena Maląg. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej wyjaśniła, że będzie on wypłacany na dotychczasowych zasadach. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużamy. Decyzja została podjęta po głębokich analizach do 31 stycznia. Oczywiście on będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach, a więc będzie można skorzystać z tego dodatkowego zasiłku tylko wtedy, kiedy będzie zamknięta placówka, czy nie będzie można posłać dziecka do szkoły, przedszkola czy żłobka. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rodzice mogą korzystać z tego zasiłku do 17 stycznia. Rosja wszczęła procedurę wyjścia z traktatu o otwartym niebie, podało rosyjskie MSZ. W listopadzie z układu wycofały się Stany Zjednoczone. Międzynarodowe porozumienie umożliwiło kontrolę ruchów wojsk i stanu uzbrojenia. Waszyngton wycofał się z traktatu, ponieważ uznał, że Moskwa nie przestrzega jego zapisów. Według strony amerykańskiej Rosjanie utrudniali obserwacje z powietrza europejskich regionów federacji, w tym Moskwy i Kaliningradu. Dwa miesiące po Stanach Zjednoczonych procedurę wyjścia wszczęła Rosja. Krytycznie decyzje tych dwóch państw oceniają m.in. Francuzi, Niemcy, Belgowie i Hiszpanie. Układ o otwartych przestworzach przygotowywany był od 1992 roku i wszedł w życie 10 lat później. Po decyzji Waszyngtonu i Moskwy w układzie o otwartych przestworzach pozostaną 33 kraje, w tym Polska. Według części analityków wojskowych traktat zwiększał przejrzystość działań wojskowych podejmowanych przez kraje sygnatariuszy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, z przejaśnieniami, będzie padać śnieg od minus 9 stopni na północnym wschodzie do minus 3 w centrum i minus 1 na krańcach zachodnich oraz plus 2 na wybrzeżu. Wiatr w porywach do 55 km na godzinę, miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Ta płyta amerykańskiej formacji Turntable Orchestra nosi tytuł You're Gonna Miss Me i ukazała się w 1988 roku. Słyszymy tu pianino, instrument, który pojawił się w muzyce house 2 lata wcześniej, za sprawą Marshalla Jeffersona, producenta z Chicago. Za chwilę pojawi się jedno z najsłynniejszych brytyjskich nagrań w stylu elektro, kompozycja 19, stworzona przez Paula Hardcastle. Możemy z niej się dowiedzieć kilku ciekawych faktów na temat wojny w Wietnamie. Nazywam się Norbert Bożym, występuję pod szyldami Holiday 80 i Last Robots. Można mnie usłyszeć także na antenie radiowej czwórki. I dziś, w pierwszej godzinie setu DJ-skiego, zaprezentuję kilka znanych utworów w bardzo mało znanych wersjach. Pojawi się m.in. Farley and Heller i ich remix dla Pet Shop Boys, pojawi się grupa Cold Cut i CC Peniston. I've been watching you for so very long, and I know exactly what is going on. What is going on? Stay out late at night and tell me you're with your friends. But I know your friends are really just one man, but that's okay. That's okay. And that's alright. 'Cause I'm leaving and I won't be back tonight. You tricked me once, just once. It won't be twice. Not twice. Now I'm telling you, you have to pay the price. I packed my bag, I took my brush, I'm leaving now. I've had enough, this can't go on. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna know that you were wrong. You're gonna wish that I were home. But baby, I'm moving on. And make things right. I give it all to you without a fuss or fight. Seems your love for me is coming to an end. But don't you worry, girl, 'cause I'm giving in. Hey, that's okay. That's okay. And that's alright. Alright. 'Cause I'm leaving and I won't put up a fight. Girl, I was blind. But now I see. Now I see that this relationship was never meant to be. I'm getting up, I'm moving on, I'm living life, bro. I'm strong, this can't go on. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna know that you were wrong. You're gonna wish that I were home. But baby, I'm moving on. Watch me now. When I'm gone, you're gonna know that you were wrong. You're gonna wish that I were home. But baby, I'm moving on. Hello. Hola papi, soy yo. Oh, it's you, what do you want? Por favor, no enganche. You know where I was at. I was home while you were out with your new boyfriend. Yo, con otro hombre. Eso es mentira. Yeah, it's a lie, except that I saw you when you got out of the car. Que me viste? Ay, amor mío, perdóname. No lo quise hacer, perdóname. No, babe. This ain't no baseball game. You only get one chance here and you blew it. Es que te quiero. Gonna miss me. Gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss me, gonna miss

I'm la negra, a la negra soledad, con batea en la cabeza, va vendiendo rica fruta, con su dulce de alegría, va vendiendo rico bollo, pregonando, pregonando. Oye, Luca y de Mazorca.